Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Henüz tam iyileşemedim tabi, hastalıklarım benim kolay geçmez. Şeker hastalığım müzmin olduğu için gelen hastalık kolay da gitmez. Fakat ömür biter, dert bitmez. Onun için biz hala hayatımızda ölene kadar sizlere hizmete söz verdik. Mektubat-ı Şerife'den derslerimizi devam edeceğiz. Çok kıymetli bir mektup. Çok zor da geçti baş tarafları. Fakat bundan sonra bayağı mevzulara temas edilecek. İnşallah istifade edersiniz. Rabbimizin yüce zatı hakkında, sıfatları hakkında çok muhteşem ilimler konuşuluyor. Hiçbir kitapta yazmayan, İmam Rabbani Hazretlerinden başkası tarafından çözülemeyen bazı sırlı bilgiler vardır. Bu zat ikinci binin müceddididir ve akaidde müçtehittir. Onun için bundaki ilimler başkasında bulunmaz. Mektubat dersten iyi dinleyelim. Milleti de haberdar edelim. Hemen başladığına dair insanları ikaz edelim. Kimse ders kaçırmasın. Kaçıran sonradan dinlesin internetlerden. Bizim siteye de atılıyor. Lale Gül'ün sitelerinde bulunuyor. Bismillah. Yenbeği gerekir en yu'leme. Bilinmesi gerekir ki ennel mümkinati, mümkün varlıklar. Mümkün demek varlığı yokluğu mümkün. Yani sen, ben, gökler, yerler, melekler, felekler, bunların hepsi mümkün. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Biz vacibül vücut değiliz ki. Varlığımız zorunlu değil. Çünkü varlığımız kendinden değil. Madem varlığımız başkasından, yani Allah-u Teala'dan, o zaman biz olmasak da olurdu. Mümkün o demek yani. Olmasak da olurdu. Yani bütün varlıklar mümküne giriyor. Allah'tan gayrı her şey. Allah-u Teala'nın tabi sıfatları isimleri değil. Sıfatları isimleri kendiyle beraber. Onun dışındaki bütün varlıklar, arş, kürsü, levh, kalem, cennet, cehennem hepsi mümkün yani. Olsa da olurdu, olmasa da olurdu. Allah var etti, ayrı dava. Mümkün varlıklar. Bi esriha, tamamıyla ve tümüyle beraber. Evet. Cevahiraha, cevherleri, cevher kendi başına duran, mesela duvar, beton, yani kerpiç, tuğla, cevher yani. Kendi başına durur. Yani insan da cevher sayılır mesela. Çünkü iskelet var ya, iskelet kemik falan, kendi başına duruyor. Ve arazaha, arazlar. Araz demek yani duvarın rengi gibi. Renk kendi başına duramaz. İlla bir yerde durur. Ya kütüphaneyi boyayacaksın ya duvarı boyayacaksın. Yani renk diye bir şey havada bir renk görülmez. Yani şurada şimdi bir kırmızı renk göremeyiz. Ama şuraya bir örtü koyarız, kırmızı renk. İşte renk onda görülür. Buna araz derler. Araz kendi başına duramayan. Yani alemdeki varlıklar ya cevherdir, kendi başına durabilir. Ya arazdır, kendi başına duramaz. Renkler gibi. Mesela işte güzellik, çirkinlik. Yani güzellik diye bir şey, şimdi ortada bir güzellik seyredelim. Nasıl seyredeceğiz? Ya bir insanda, ya bir hayvanda, ya balıkta, ya değil mi? Ya kuşta. Güzelliği nasıl seyredeceğiz? Bunlar araz şeylerdir. İnsan cevherdir ama mesela işte boyudur, rengidir, güzelliğidir. İskelet olacak ki onda gözüksün. İnsan iskeleti, insan bedeni olmadan da nerede boy göreceksin? En göreceksin. Bunlar araz şeyler. Arazlar ve ecsama cisimler. Cisim zaten hep bahsediyor. Taktuk eden şey. Her şey cisim. Ve ukula akıllar. Akıl cisimlerden mücerrettir. Yani soyutlanmış. Mesela akıl gösteremezsin. Aklı göre. Beyni gösterirsin. Tamam, beyin kasapta satıyorlar. Beyin istersen git al yersin de. Ama beyin başka, akıl başka. Oradaki anlayış kabiliyeti. Anlayış kabiliyeti. Yani beynin neresinde, tamam. Kalp de aynıdır. Kalbin de bir manevi tarafı var. Sen şimdi atan kalbi, çalışan, duran kalbi gösterirsin. Şu kadar bir şeydir. Çam kozalağı şeklindedir. Fakat onun bir manevi tarafı var. O fırıldak gibi dönen, bir anda dünyayı dolaşan, her şeyi bir anda düşünen. O et düşünmüyor mu hoş? Onun manevi tarafı, nasıl insan bedeninin ruhu var. Uykuda çıkıyor, ölürken çıkıyor. İşte kalbin de manevi kalp var. Akıl, ruh, bunlar cisimlerden uzaktırlar. Yani cisimle alakası yok. Elle tutulmaz, gözle görülmez diyeyim sana. Akıllar ve nüfus, yani nefisler. Nefisler ruhlar demektir. Yani nefis, hani bizim bildiğimiz kötü nefis, benim nefsimin şerrinden Allah'a sığınırım falan. O ayrı bir şey. Kötülüğü emreden, yani nefsin tabakaları var. Kötülüğü emreden var. Sonra kendini levmeden var. Sonra mutmainne olur. Zikirle yatış falan. O ayrı bir şey. Burada ruhlar kastediliyor. Nefsin meratibi kastedilmiyor tabi. Ruhlar, yani insanların ruhları var. İşte o ruh. Ruhu ben sana nasıl tarif edeyim? Kulir ruhu min emri rabbi. De ki Habibim, ruh Rabbimin emrindendir. Kün ol emriyle olmuş. ruh anne suyundan, erkek suyundan birleşiminden olmuyor ki. Ruh zaten 120 günlükken anne suyuyla baba suyu rahimde birleşmiş, et parçasına dönüşmüşken ruh dışarıdan veriliyor. Ruhun iskeletle, kalıpla bir ilgisi yok. Candır. Zaten ruh gelmeyince düşük oluyor falan biliyorsun. Cansız doğumlar oluyor. Çünkü ruh gelmemiş. Ha geldikten sonra da ölen de oluyor da onu demiyorum. Hiç ruh gelmeyen de düşükler var. 120 günlükten evvel. Ve nüfusa ruhlar ve eflaka felekler. Felekler işte gökler, gezegenler ve ana sıraha efendim feleklerin ve bunların unsurları, cevherlerin, arazların, cisimlerin, akılların, ruhların, feleklerin, meleklerin unsurları. Unsurlar şu demek yani. Dört ana temel madde. Bütün varlıkları ondan yaratmış. Su, hava, toprak, ateş. Yani dünyadaki bu alemdeki varlıklarda yani belki de gezegenler de buna dahildir. Çünkü oraya da gidiyorsun. Bak Mars'ta su arıyorlar. Bilmem şu gezegende zaten toprak hepsinde buluyorlar. Kaya maya buluyorlar. Su, hava, toprak, ateş. Bu dört temel maddeden yaratılmış. Bunların hepsi ham maddesi de temel maddesi de yani sonradan oluşan şekillerini bırak. Bunların gerisine git. Gerisine git. Bütün bu gördüklerimizin ilk oluşumundaki artık en temel madde su, hava, toprak, ateşe kadar insen. Bunların hiçbiri kendi kendine yaratılmamıştır. Bunların hiçbiri kendi kendini yaratmamıştır. Bunların hepsi müstenidetün dayanmıştır. İstinad etmiştir. Ne ila icadil kadiri. Gücü çok olan, son derece güçlü olan bir zatın var etmesine. Öyle zat gel muhtari. Muhtar demek istediğini seçen. İstediğini seçen. Yani isterse bunu yaratıyor, isterse yaratmıyor. İsterse bu şekil yaratıyor, isterse başka şekil yaratabiliyor. Yani ay illa bu şekil olmak zorunda değil. Onu başka da yaratabilirdi. Bu şekli o seçti. Güneş başka şekilde olabilirdi. Allah Teala olası bütün ihtimaller içinden bu şekli ihtiyar etti, seçti. Yani ne demek değil? Allah Teala'nın ihtiyarı yok, seçimi yok. Kendi kendine bunlar böyle oldu. Allah Teala da "Aa böyle mi oldu?" dedi sonra. O bize mahsus. Bizim gibi acizlere çok işler oluyor bizden habersiz. Çocuk doğuyor. Ulan ne tipsiz çıktı bu çocuk diyorsun ya. Anası güzel, babası yakışıklı. Bir çocuk çıkıyor. Tencere karası gibi bir şey. Yani diyorsun Allah Allah. Yani bizden bu çocuk nasıl oldu diye şüphelenen ana babalar da var. Çocuk çirkin oluyor yani. Şimdi Allah Teala orada ne yapıyor? İhtiyarını kullanıyor. O çocuğu o şekle sokuyor. Yani sen ana babasın ama senin elinde bir şey yok. Sipariş veremiyorsun. Ya Rabbi kızım 1.80 olsun. Oğlumun burnu şöyle olsun. Bunlar senin elinde değil. O zaman Kadir-i Muhtar kimmiş? Yani hem gücü olacak hem de istediğini seçecek. Bu ancak Allah'tır. İşte her şeyin varlığı onun icadına dayanmıştır. Ellezi öyle Allah ki ehrece çıkarttı ha bütün bunları yani bu demin saydığımız ham madde, temel madde efendim bütün varlıkları nereden çıkarttı? Min ketmil ademi. Adem yokluk demektir. Adem değil. Adem aynı. Adem yokluk. Yokluğun gizliliğinden. Mesela ben 55 sene evvel yoktum. Sen 80 sene evvel yoktun. 100 sene, 150 sene evvel gitsen 7 milyar hiçbiri yoktu. 7 bin sene geriye gitsen gökler yoktu. İşte 20 bin, 50 bin neyse git geri melekler de yoktu. Falan falan. Her şeyin yok olduğu bir dönem var. O zaman Allah'tan gayri. Adem gizliliktir, kapalılıktır. Yani 55 sene evvel Ahmet, Mahmut, Cübbeli, Takkeli bilmem ne. Bu bir gizli yani... Kapalı bir şey. Bunun esamesi okunmaz yani. Esamesi. Kimse bunu plan bile yapamaz. Programa bile koyamaz. Böyle biri olacak mı olsun. Çünkü gizli bir şey. Yani gizlilik demek yokluk yani silinmişlik yani. Seni kim konuşabilir senden bahsedebilir? Yani benim babam tabii 55 sene evvel vardı da böyle bir çocuğum olur diye konuşamazdı ki. Ne bilecek? Gizli. Yani Allah biliyor. Başka kimse bilmiyor. Gizlilik yokluğun gizliliğinden aldı çıkarttı. Nereye ile arsatil vücudi. Arsa, Türkçe'de arsa ofisleri var ya, Arapçadır esas. Arsa, alan, saha demektir. Arasat meydanı, mahşere arasat deniyor. Arasat yani, ayn yani arsalar. Vücut varlık demektir. Siz tabi vücut yaptı diyorsunuz böyle pazı mazı yapacak. Onunla alakası yok yani. Esas Arapçada vücut varlık demektir. Allah'ın sıfatlarından biri vücuttur. Allah ne arar pazısı mazısı vücudu yani. Onun için... Türkçeyi de yanlış kullanıyorsunuz. Arapça da bilmediğiniz için Türkçe'ye geçmiş haliyle böyle yanlış şeyler, tabirler geçiyor. Ama lügatlara dönmek lazım. Kelimelerin aslını bilmek lazım. Yoksa yanlış manalar çıkabilir, değil mi? Vücut arsasına ne demek? Varlık sahasına demektir. Şimdi Adem yokluk, yokluk gizli, esamesi okunmuyor. Ama Allah Teala aldı bütün bu yaratacaklarını. Şimdi hala yokluğun gizliliğinde kalan var mı şu an? Var tabii. Şimdi daha benim torunum olmadı mesela. Olacak mı, olmayacak mı? Yokluğun gizliliğinde. Bu kadar çocuğum var. İşte evlenecekler inşallah. Allah hayırlı versin hepinize, sizin de benim çocuklarıma. Ondan sonra bunun çocuğu olacak mı? Kaçının olacak? Oğlum olacak? Kızım olacak? Güzel mi olacak? Çirkin mi olacak? Hepsi şu anda yokluğun gizliliğinde. Gördün mü şimdi? Daha herkesin daha Allah'ın herkesten yaratacakları var. Çıkartacakları var yani. Bunlar yokluğun gizliliğinde şimdi. Bunların hepsini varlık arsasına kim çıkarıyor? Allah Teala çıkarıyor. Başka bir elinden bir şey gelen var mı? Yok. Torunum olmasa dünyayı yırtsam ben o kızıma, oğluma, gelinime, damadıma ben bir çocuk veremem yani. Onlar da bir şey beceremez. Ben de bir şey beceremez. Tüp bebek servisine gitseyle uğraşır. Tüp bebek de tutmaz. Mevla vermeyince hiç kimse veremez yani. Onun için yokluğun gizliliğinden varlık arsasına her şeyi çıkaran ancak Allah'tır. Ve kema anna, nasıl ki bütün bu varlıklar muhtacetün, muhtaçtırlar kime? İleyhi Teala, Allahu Teala. Nerede? Fil vücudi, var olmakta. Var olmakta, var olabilir miydik hiçbirimiz? Olamazdık. Var olmakta kime muhtaçtık? Allahu Teala. Bundan sonra var olacaklar kime muhtaç? Allahu Teala. Kezalike, işte aynı böylece. Hiye, bütün varlıklar muhtacetün, muhtaçtırlar. İleyhi Sübhanehu, Allahu Teala. Fil bekai, kalmada. Varlıklarını sürdürmede. Ne gibi? Eyza, ilk varoluşta olduğu gibi. Yani ben 52,5 sene evvel, 53 sene evvel, yani işte 52,5'u geçiyorum şu an, hicri hesaplan. Tabii bunun 9 ayda gerisi var falan. İşte 53'ü geçiyor bu serüven şimdi şu anda. Benim itibarımla konuşuyorum. Bu noktada benim var olmam, işte annemin, babamın sularından başlıyor bu iş. O suların onların sulbünde ve rahminde var olması süreci, oradan intikal ve rahimde içtima süreci. Bu noktadan itibaren var olmamın başlangıcı nasıl ki Allah'a muhtaç? O yaratmasa o su oluşmaz, o yaratmasa o sular birleşmez, o yaratmasa oradaki canlı hücreler bir araya gelmez, o yaratmasa efendim et oluşmaz, kemik oluşmaz der. O yaratmasa ruh üflenmez, ruh gelmez, cenin halinde kalır, ölü kalır, can gelmez falan. Nasıl ki orada varlıkta, ilk var olmamda her şey ona muhtaç idi. Peki ben geldim bu kadar yıldır yaşıyorum, yiyorum, içiyorum, konuşuyorum, görüşüyorum. Bekam, yani benim için kalıcılığım var. Daha ne kadar kalacağım, bekam var bilmiyorum. Kaç nefesim kaldı bilmiyorum. Bu kadar aciz bir durumdayım. Hepimiz aynıyız. Şimdi o zaman var olmam nasıl ona muhtaç? Her şeyin var olması nasıl ona muhtaçsa kalıcı olması da ona muhtaç. Yani o devam ettirmese beni koruma sıfatını, ben 10 sene evvel de ölürdüm, 20 sene evvel de yok olurdum, 30 sene evvel de yanardım, 40 sene evvel de göçük altına kalırdım. Belki doğmuşken 1 yaşında 2 yaşında bile boğulurdum. Çocuk bebek yatakta boğuluyor ya. Anası geliyor ölmüş. Yani bir ters dönüyor, nefesi kesiliyor. Yastık ağzına geliyor. Yani yastığı kaldıramaz, o kadar küçük. Ya bunun bir de yaşatılması var. Yaratılması nasıl Allah'a muhtaç? Devamı da Allah-u Teala'ya muhtaç. Şu anda ben her konuştuğum kelime, harf, ses, nefes, yani şu hareketlerimin tümü Allah ile oluyor. Celle Celaluhu. Çünkü ben yaratamazsın ki, kendime bir hareket yaratamam ki. Biz Mutezile mezhebinden sapık fikirli değiliz ki. Biz Ehl-i Sünnetiz. Ehl-i Sünnet'e göre biz kendi işimizi kendimiz yaratmıyoruz. Bütün şu andaki fiillerimizi de Allah yaratıyor. Celle Celaluhu. Ve innemâ ceale, muhakkak kıldı kim? Allah Sübhanehu. Sübhanehu demek bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah. Kıldı neyi? Vücudel esbabi. Sebeplerin varlığını. Davel vesaiti, vasıtaların. Şimdi vasıta aracı demek. Vasıta da Arapça. Siz vasıtayı arabaya diyorsunuz. Vasıta geldi falan. Vasıta. Tabii şimdi demiyorlar da eskiden vasıta denir taksilere falan. Araç yani, araba. Sebep ve vasıtalar. Sebep de Arapça. İllet. İllet de Arapça yani. Ne yapacağız? Arapçadan kurtulamazsınız. Hiç öyle Türk'üm mürküm diyerek sıyrılamazsınız yani. Arapça bu işin içine girmiş yani. Neden diyor. Türkçesi neden. Neden. Neden de tam açıklamıyor. Çünkü neden? Belki de bana soruyorsun neden böyle yaptın gibi. Neden? Yani neden de kaç türlü manası var. Türkçe tam buraya çuk diye oturmuyor yani. Neden lafa. Şimdi sebep ve vasıtalar var mı? Var. Ne demek? Ya beni Allah-u Teala yaşatıyorum. Yaşatıyor ama su içiyorum. Efendim sıcakta duruyorum. Yani bir vücut hararetini koruyorum. Şimdi ben gitsem buzun içinde iki gün üç güne de ben zaten iki saatte donarım da. Benim hepten vücut düşük. Bağışıklık çökmüş falan. Hadi sen diyelim ben 5 saatte donarım. Sen 50 saatte donarsın. Donarsın yani. E şimdi sen bu sıcaklığı dengelemezsen, su içmezsen, yemek yemezsen, 3 gün kalori almadın, 5 gün, 25 gün, kaç gün yaşayacaksın? Peki o zaman sen diyorsun ki varlığımızın devamı Allah'a muhtacız diyorsun. Peki anladım da Allah'a muhtacım da yemek yemesem Allah beni böyle durdurabilir mi? Su içmesem Allah beni yaşatabilir mi? Oksijen olmasa, hani İsa Aleyhisselam ikinci kat semada ya, hala da hayatta yaşıyor. Nasıl yaşıyor? Oksijen yok dedi ya Süleyman Ateş. Yani Allah nasıl yaşatacak onu demek istedi. Ve o alâ kül şeyin kadir diyorsun Allah'a. Ondan sonra da oksijensiz nasıl yaşatacak diyorsun. Demek ki sebepler kalksa da Allah Teala yaşatır. Melekler yaşıyor mu? Hem de 3000, 5000, 7000 senelik melek var. 10.000 senelik şu anda melek var. Hiç ölmemiş. E tabii ki Adem babamıza meleklere secde dedi. Adem babamız 7000 sene evvel. O melekler hala yaşıyor. Peki melekler daha ölmedi. Mahşerde ölecekler. Bir ölüp dirilecekler. Peki melekler yemek mi yiyor? Su mu içiyor? Meleklerde oksijen mi var? Gökte oksijen yok ki. E İsa Aleyhisselam'ı da melek moduna geçiriyor Mevla. İstese beni de geçirir. Yemeden içmeden yaşatır. Ayrı dava. Şimdi sebeplere inanalım ama sebeplere takılmayalım. Sebeplere başvuralım. Yiyelim, içelim suyumuzu, yemeğimizi, kalorimizi, vücudumuzun sıcaklığını, hararetini, su, hava, toprak, ateş dedim sana. 4 unsurla yürüyor bu işler. E vücutta su çekilse vücut gidiyor. Değil mi? Toprak zaten bütün et kemiği toprak. Yemesen içmesen. Yürü mü bu iş? Hava almasan yürü mü bu iş? Ateş, sıcaklık olmasa vücutta donarsan ölüyorsun. Yani onun için 4 unsur geçerlidir. Bu sebepler devam ediyor. Allah Teala sebeplerin ve vasıtaların varlığını yaptı. Ne yaptı? Nikaben peçe yaptı. Ne livecci fiili? Kendi fiilinin yaratmasının sıfatının yüzüne peçe koydu. Şimdi bir kadının yüzüne peçeyi koyduğun zaman ne oldu? Sen görüyor musun kadını? Yaşlı mı? Genç mi? Erkek mi? Dişi mi? Belki de erkek çarşaf giydi. Yani dolayısıyla peçe oldu mu arkası görükmez. Ama aklı olan ne anlar? Bakarsın ki bu gidiyor böyle. Ne gidiyor böyle? Duvar gitmiyormuş. Direkt de gitmiyor. Demek bunun içinde bir insan var. Değil mi? O zaman bakarsın yürüme şekline hafif kırıtıyor mırıtıyorsa falan karı dersin herhalde. Ne bileyim ben şimdi erkek kırıtır mı ya? Tövbe estağfurullah. Şimdi erkekler kırıtıyor gerçi de. Yani şimdi bu böyle direkt gitmez ki. Peçe var bir şey görükmüyor. Ama yürüyor. E yürüyorsa bu robot değilse insan. E burada bir insan var işte. Ona göre yorumlar yapacaksın. İşte erkek mi dişi mi artık boyunu mu bir şeyler. Bir de sesi gelir birazdan. Sesi gelirse ha doğru ya bu kumaş konuşmuyor herhalde canım. Bunun içinde insan var. Zaten sesten de karı mı erkek mi anlarsın. Şimdi bazı erkekler de karı gibi konuşuyor. O da ayrı dava da. Şimdi burada peçe ne yapıyor? Arkayı kapatıyor. Sen ne yapıyorsun bu sefer peçenin arkasını neyle anlamaya çalışıyorsun? İşte sesten, nefesten, hareketten, tavırdan, tarzdan, gidişten, gelişten bir şeyler. Ula burada biri var daha bu direkt yürümez ki burada. Şimdi sen benim yaşadığımı görüyorsun. Konuştuğumu duyuyorsun. Bakıyorsun burada bir insan var. Konuşuyor, görüşüyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Şimdi bunları yaptıran ancak Allah. Yaratan ancak Allah Teala. Ama sen nereye takılıyorsun? İşte yemeğini yemiş, suyunu içmiş. Hoca efendi ilacını almış, doktora gitmiş. Bilmem ne yapmış. Kendini yürütüyor işte. Ölmeme mücadele veriyor. Canlı devam ediyor. Diye doktorun ilacını, yemeği, suyu, havayı, sağlık sebeplerinin hepsini önümde peçe gibi duran sebepleri takılıyorsun. Diyorsun ki bunlar olmasa bu adam ölmüştü. Halbuki Allah dilese ölmemişti. Yaratan Allah Teala, yaşatan Allah Teala sebepleri ne yaptı? Sebepleri peçe yaptı. Şimdi diyorlar aa adam öldü ölecek öldü ölecek ilaç lazım. Ne ilacı lazım? Amerika'da var bu ilaç. Türkiye'de bazı hala Türkiye'de bulunmayan ilaçlar var. Hemen uçakla uçakla parası varsa zaten jet hızıyla falan kaç bin dolar ver uç, ilaç geliyor falan. Hakikaten yani zahiren böyle. Durum zahiren böyle. Adam ilacı alıyor. İbret müspete dönüyor. Hemen insanlar ne diyorlar? Doktorlar veyahut da çevre. Ama ilaç yetişmeseydi adam böbrek gitmişti. Halbuki eceli gelmediyse, ilaç yetişmese de yaşayacaktı. Yaşayacaktı. Ama Mevla seni sebebe bağladı. O sebebi de kendi fiilinin, yaşatma fiilinin önüne peçe yaptı. Sen de o peçeye takılınca sen de dedin ki ilaç yetişmese adam gitmişti. Halbuki Mevla ya yaratacaktı yeniden hayat varsa verecekti o hayatı yoksa ölümü takdir edecek. Zaten ölümü eceli geldiyse de ilaç da para etmeyecekti. Yani eceli o saniyedeyse istediğin kadar ilaç yetişsin. Nice insanlar en teşekküllü hastanede sahibi, hastanenin sahibini kurtarırlar ya ellerinden gelse. Sahibi gidiyor. O zaman sebepler peçedir. Yani perdedir. Ve ceale Allah-u Teala yaptı neyi? El hikmete hikmeti. Hikmet ne demek? Allah'ın hikmeti var bu işte. Bu adamın şu gün ölmesinde ne hikmetler var acaba? Biraz daha yaşasaydı ne belalar gelecekti onun da başına falan. Belki de ölüm onun için kurtuluş oldu. Belki değil. Olan da hayır olduğuna göre ölende de hayır var. O zaman her şeyde hikmet var. O adamın hasta olmasında ne hikmet var? Sağ olsaydı kim bilir ki ne kadar zina edecekti. Adam cinayet işecekti, katil olacaktı. Orada bir hastalık geldi onu kurtardı mesela. O belki o hastalığa üzülüyor ama ne belalardan kurtuldu. Yani hikmet var. Ben şu an hapishanede belki bir sene yatmasam başıma ne belalar daha gelecek. Belki de hapishanede bir sene yattım olsa ne belalardan kurtuldum. Belki değil mutlaka öyle. O zaman hikmetleri Allah Teala ne yaptı? Kıbaben. Kıbab kubbenin cemi. Kubbe yaptı. Kubbe nedir mesela? Üstü açıksa bir şey üstten alttan görülür. Ama sen şimdi kubbe kapattığın zaman dışarıdan görülmez. Kubbe ne demek? Peçe gibi bir şey. Allah Teala hikmetini ne yaptı? Kubbe yaptı. Li kudreti kudreti için. Yani Allah'ın gücüyle oluyor bu işler. Ama Allah Teala orada bir vesile, bir vasıta, bir aracı, bir hikmet, bir neden gösteriyor. Onu da kubbe gibi çatıyor caminin üstündeki kubbe gibi. Ne oluyor? Görülmüyor altı. Sen ne yapmıyorsun? İçeride Allah'ın kudreti gizli, hikmeti gizli, fiili gizli. Onun gücüyle oluyor bu iş. Yani ölüyor veya hasta oluyor veya iyileşiyor veya veya veya. Ama sen hep sebeplerde ve hikmetlerde takıldığın için bu şundan oldu, bu bundan oldu, şu olsaydı bu olmazdı, bu olmasaydı bu olurdu şeklinde. Tabii ki münafıkların da lafıdır bu. İyyâkum ve'l-lev. Lev yani şayet mayet şeylerinden sakının. Fe'inne'l-lev tefteh amele'ş-şeytan diyor hadis-i şerif. Sahih Müslim'de geçer. Bunlar şeytanın ameline kapı açar. Çünkü münafıklar ne dediler? Lev kânü indene mâ mâtü ve mâ kutilü. Bedir'de şehit olanlara, Uhud'da şehit olanlara. Bizim yanımızda Medine'de evlerinde, güzel hurma bahçelerinde serinleseydiler, oturup yiyip içseydiler, ölmezdiler ve öldürülmezdiler. Allah-u Teala buyuruyor, bunlar münafıktır. Çünkü bunlar eceli gelen, evinde de olsa aynı vakitte ölecek. Şehit olduysa bedavaya gitmedi, çok değerli ahireti kazandı, şehit olmakla beraber. Yoksa aynı dakikada ölecekti, belki de niyazi olacaktı. Ama şimdi burada ne oldu? Şehit oldu. O zaman burada olsa ölmeyecekti lafı münafık lafı. Ama bizim de günde 50 kere 100 kere konuştuğumuz bir laf bu. Şu gelmeseydi şu olmayacaktı. Şu gelseydi şu olmayacaktı falan. Devamlı konuşuyoruz. Bizde şey çok yani gaflet. Şimdi Allah Teala ne yaptı? Hikmetini, kudretini kubbe yaptı. Örttü yani. Gücünü örttü. Gücünü gizledi. Yaratmasını gizledi. Fiilini gizledi. Neyle gizledi? Sebeple, ilaçla, gelenle, gidenle, en ufak bir nedenle gizledi. Değil mi? Arabanın bu tarafını tutuyor. Tak geldi soldan arabaya geçirdi burada. Bunun burnu kanamadı falan. Ulan solda otursaydım gitmiştim. İşte bak sen hemen sağda oturma sebebi ne yaptı? Allah'ın seni korumasının, kurtarmasının önüne peçe oldu. Anladın? Halbuki solda da olsan Allah Teala seni... Araba pert olmuş, burnu kanamadan çıkan var. Üç cenaze, şoförün burnu kanamamış. Yani araba böyle, akordeon gibi böyle geçmiş. Ama adamın burnu kanamamış. Ben bunu çok gördüm haberlerde. Peki, o zaman sen niye diyorsun ki, ulan solda otursaydım, belimden aşağı gitmişti felç. Omurilik gitmişti. Böyle niye konuşuyorsun? Allah'a hamd et, şükret. Ha, laflar konuşulur, gevezeyiz ya ondan ama doğruyu anlayalım şimdi. Mevla ne yaptı? Sağda oturman senin bir sebep ya, o sebebi kubbe yaptı. örttü Allah'ın kudretini. Halbuki sana bir şey olmaması Allah'ın kudretiyle, Allah korudu seni. Allah'ın gücüyle sen sağlam kaldın. Ama sen ne diyorsun? Sağda oturmamla kaldım. İşte bu. Peçeler ve kubbeler çevirmiştir. La. Hayır. Bu iş tersinedir. Esasen insanlar böyle konuşuyor ama aslında bu düşünce yanlıştır. La. Buna olumlu bakmıyorum diyor imanım. Bel bilakis. Ben bunu tersine çevireceğim şimdi diyor. Ceale Allahu Teala kıldı. Neyi el esbabe sebepleri. Ne kıldı? Nedir kıldı? Dela ile deliller. Göstericiler. Ne el isbuti fi'li. Fiilinin varlığına delil kıldı. Yani sen sağda oturdun. Araba da soldan çarptı. Sana bir şey olmadı. Aslında bu neyi gösteriyor biliyor musun bu sebebi? Bu sebep Allah'ın fiilinin var olduğunu esasen gösteriyor. Tersten okursan. Daha vel hikmeti Allah Teala hikmeti yaptı. Yani neden? Bir sebep, bir hikmetle bir iş oluyor. Bu hikmeti ne yaptı? Vesileten vesile yaptı. Neye? İlâ vücudi kudreti. Kudretinin varlığına vesile yaptı. Yani şimdi sen efendim Allah-u Teala bazı şeyleri sebep yaptı. Ne diyeyim sana? Ateşlendin. Sen ateşlendin. Ateşin 38, 39, 40 falan gidiyor. Sen şimdi bu seni ne yapar bu ateş? Bu ateş senin beynine vurabilir. Bu ateş seni işte havale geçirtiyor. Küçük çocuklara biliyorsunuz gözlerini kaydırır. Havale geçirir. Acile kalkarlar gece çocuklar. Havale derler buna. Bu havale geçirenler sonradan beyinlerinde noksanlık oluyor, eksiklik oluyor, sinir oluyor. Psikolojik sorunlar oluyor bunlar çocukken havale geçiyor. Bu mesela sebep olarak ateşin yükselmesinden oluyor. Sebep olarak. Sen de şimdi ateş makine 38-39 gidiyor. Hemen koca karılar olsun veyahut da tecrübeli kadınlar olsun falan. Hemen bazı çözümler var. Ne yapıyor? İşte ona işte mendili koyuyor. Sola işte alnına basıyor. Koltuğunun altına bir şeyler koyuyor. Bilmem ne bilmem ne. Bir de bakıyorsun 37-36 geri geri çıkıyor. Şimdi burada ne oldu? Bir sebep devreye girdi. Ne sebebi devreye girdi? Efendim işte ben o buzluktan şey aldım, mendil aldım. İşte orasına buz koydum. Koltuk altına şunu koydum. İşte ayağına şunu sürdüm. Ya şurasına sirke sürdüm. Göğsüne biber sürdüm. İşte bu gibi şeylerle ateş düşürülüyor. İşte öksürük geçsin, hırıltı, nefes, bronşit çözülsün falan falan falan. Ya da hap alıyorsun. Ya da doktor hap veriyor falan. Sen böylece iyileşiyorsun. Ben geçen hafta çok beterdim mesela. Şimdi biraz daha açayım bak konuşabiliyorum. Geçen hır. Şimdi bir de ilaçlar kullandım tabii. Sebepler alemindeyiz. Ama ben bu sebepleri ne diyor İmam-ı Rabbani? Bu sebepler aslında Allah'ın fiilinin varlığına delildir. Bu hikmetler de aslında nedir? Allah'ın kudretinin tecellisine vesiledir. Şimdi Allah Teala her şeyi sebebe bağlamış. Allah'ın yaratmasıyla oluyor. O hapı alınca o hapa o gücü veren de Allah. O ilaca ateş düşürücü özelliği yaratan da Allah. O ilacın içindeki ham maddede hangi ot, hangi bitki, ilaçlar hep bitkiler. Bu ilaçlarda, bu bitkilerde aspirin kavak yaprağından oluyor. Yani sen şimdi bu aspirin senin kanını sulandırıyor. Senin için kanın sulanmasa senin şekerin fazla bilmem ne fazla pıhtılaşıyor. Kan pıhtılaşıyor, şerbet gibi oluyor, akışı bozuluyor. Akışı bozulunca ne oluyor? Pıhtı atıyor. Pıhtı atınca ne oluyor? Damar tıkanıyor. Damar tıkanınca ne oluyor? Kalp duruyor. Kriz geçiriyorsun. Oradan ne oluyor? Beyin felci oluyor. Felci oluyor adam. Bir dakika evvel konuşuyor adam birden tak. Ha böyle oluyor. Ne oldu? Hiç konuşamıyor demiyor. Pıhtı attı beyinde. Bunlar nereden geliyor? Ta geliyor işte bak kanın sulu olmamasından. Akışının bozulmasından geliyor. E burada ne oluyor? Bir Plavix hapı alıyorsun veya bir aspirin alıyorsun. Bu kanı sulandırıyor. Peki aspirin ne? Kavak yaprağı. Kavak yaprağı biliyorsun yani bizim Samsun'da çok olur. Şimdi bunun dibi toprak. Su, hava, toprak, ateş. En nihayetinde ham maddesi. Ağacın yaprağı. Çınarın yaprağında da neler varmış şimdi onları inceliyorlar. Şimdi bunu alıyorsun, hap yapıyorsun. Bu ne yapıyor? Kanı sulandırıyor. O ne yapıyor? Damarı açıyor. O ne yapıyor? Kalbi çalıştırıyor. O ne yapıyor? Beyni çalıştırıyor. Bilmem ne bilmem ne. İş nereye dayandı geldi? Kavağın yaprağına. E şimdi burada esasen sen aspirin kanımı sulandırdı da pıhtı atmadı da ben kriz geçirmedim diyeceğine aspirinin ham maddesi kavak ağacının yaprağına bu ilacı koyan Allah'ı düşünmen lazım. Kardeş. O zaman ne oldu İmam-ı Rabbani dediği oldu. Yani aspirin senin ilacın olmadı. Aspirin seni kurtarmadı. Aspirin sebep oldu. Sen aspirinde niye takıldın kaldın? Aspirine o ham maddeyi, içine konan ham maddeyi köyün dağın başındaki kavak ağacının yaprağına kim koyduğunu düşüneceksin. Yoksa bu aspirin olmaz ki. Ham maddesi olmadı. O zaman nereye gidiyorsun? Ya bu sebep işledi ama bu sebebin aslı ne? Nereye dayanıyor? Bu sebep kendi kendine işler mi ya? Araba kendi kendine gider mi? Şoför lazım. Yok, bizim araba uzaktan kumandalı. O zaman da düğmeye basan lazım. Uzaktan kumandalı düğmeye basmadan başlıyor mu? Kim düğmeye bastı? Yani şimdi birazdan şeysiz arabalar göreceğiz. Şoförsüz arabalar başlıyor o dönemler. Ama yine uzaktan kumandaya düğmeye basan lazım. O zaman kendi kendine iş olur mu? Olmaz. Nasıl bu aspirin beni kurtaracak o zaman? Aspirin ne yani? Ha, ben sana ilaç kullanma demiyorum. Sebebe takılma. Sebebi bil. Sebepte takılacağına sebebi ne yap? Hikmeti ne yap? Allah'ın kudretinin varlığına delil gör. Allah, ne büyük kudret sahibi Allah ya, şu kadar ilaç. Bazı kere şu kadar ilaç adamı zehirliyor, götürüyor. Şu kadar. O kadar küçük zehirler var, adam yüzüğünün taşına koyuyor. Tık içince intihar. Bak şu kadar bir ilaç, küçücük küçücük. Adama öyle değişiklikler yapabilir ki vücudunda. Kalp krizi geçirttirebilir, beynini durdurabiliyor. Ne biçim ilaçlar var? Zaten onun için dozuna dikkat edin deniyor mesela. Sen şimdi o zaman şu ilacı nedir ki? Nedir ki benim vücudumdaki bütün damarları açıyor? Şu ilaç nedir ki beni felç edebiliyor? Veya felcimi ayıktırabiliyor? O zaman ne oldu? Ha, sebepler var ama bu sebepler aslında kendi başına iş yapan şeyler olmadığına göre, bunlarda bu hüner olmadığına göre, o zaman bu hüneri bunlara kim koydu? Onu arayınca nereye gidiyorsun? Yine Allah-u Teala'ya gidiyorsun. İşte ya kavak ağacın yaprağına gidiyorsun, ya efendim ağrı kesicilerde tütüne gidiyorsun, bilmem efendim haşhaşa gidiyorsun, afyona gidiyorsun. Değil mi? Ağrı kesicilerde de ne dozu var? Adamın ağrısı geçmesi için uyuşturucu. Ya, ilaca koymuş onu da dozu var. Ağrı kesici de var. Ama tabii kafayı buldurmuyorsan ayrı dava. Onun dozunu ayarlamışlar. Şimdi burada bir ağrı var. Dayanılmayacak bir şey. Bir alıyorsun, hele yeşil reçeteli falan güçlüleri de var. Bir atıyorsun falan. Ağrın duruyor. Bir dakika evvel bas bas bağırıyordun. Şimdi bu ağrı nereden durdu arkadaş ya? Bu haptan. Bu hap ne ya? Yine gidiyorsun ota. O şeye, tarladaki ot. İlacın içi o. Ottan ürettiler. Tarladaki otun ne öneri olur ya? Nereden çıktı bu? Kendi kendine çıktı. Bu kendi kendine çıkar mı ya? Bunun içinde bu ham madde nasıl olur? Özellikle bunu koymuşlar. Her ota bir şey koymuş. Her bitkiye bir Mevla Teala sıfat koymuş. O zaman bütün sebepler nereye götürdü seni? Müsebbibül esbab. Sebepleri yaratana götürdü. Aklı olanlara konuşuyoruz tabii. Ateist. Dolu akılsız var. Onları boş ver. Fe inne erbabel fetaneti. Çünkü fetanet sahipleri. Bak, fetanet ne demek? Fatin. Fatin çok uyanık adam demektir. Fatin. Şimdi o isim koyulmuyor. Eskiden vardı. Fatin Rüştü Zorlu'yu idam mı ettiler? Ne? Menderes'le idam edilenlerden biri değil mi Fatin Rüştü Zorlu? Fatin çok akıllı demek. Fatin. Fetanet de zekavet. Yani çok zeki insanlar. Zekavet sahipleri, aşırı zeki olanlar, aslında çok da aşırı zeka delisi yok. Bizim köydeki koca karı bile bu kafasına çalışıyor yani o kadar. Amerika'nın en büyük profesöründe akıl yok. Bizim köyün koca karısında akıl var. Niye? Sabaha kadar namaz kılıyor kadın. Allah'ını bulmuş yani. Öbürü de hala Mars'ta, Merih'te, Zuhal'de geziyor. Su bulabilir miyim diye. Suyu yaratanı bul önce de ondan sonra her yeri bulunsun. Hatta bir yağmur duası yaparsın, dünyaya su yağar. Niye milyar dolar masraf ediyorsun? Milyar dolar masraf ediyorsun. Kaç senedir uğraşıyorsun? Mars'a gidiyorsun, su arıyorsun. İki yağmur duası yapsak ha şurada, yarın yağar. Deli misin ne sen? Ha, fatanet sahibi değilsin. Eğer iyi akıllı olsalar, ellezine, o kimseler ki besairum, onların gözleri ve basiretleri, yani kalp gözleri müktehiletün, sürmelenmiştir. Neyle? Bikühli mütabiatil enbiya aleyhissalatü vesselam. Salatü selam üzerlerine olsun. Peygamberlere uyma sürmesiyle sürmelenmiş. Şimdi bizim aklımız çok çalışıyor. Neden? Biz Müslümanlar olarak, ehli sünnet olarak çok akıllıyız. Ben asla ahmak falan akılsızlığı kabul etmem kendi açımdan. Ve ehl-i sünnet Müslümanların hepsi koca karı olsun, dede olsun, nene olsun, köylü olsun, kentli olsun, ilkokul diploması olmasın, okuma yazma bilmesin. Hiç fark etmez. Ehl-i sünnet itikadındaki Müslümanlar peygamberlere uyma sürmesiyle kalp gözleri ve basiretleri sürmelenmiştir. Onlara fetanet erbabı denir. Yani onlar çok zekidir. İşte onlar yalemune bilirler ki ennel esbabe bütün sebepler davel vesaile bütün vesileler elleti öyle şeyler ki onlar muhtacetün muhtaçtırlar fil vücudi on elleti öyle şeylerdir ki hiye onlar muhtacetün muhtaçtırlar fil vücudi var olmakta kime ile itaale Allah Teala'ya. Su benim yaşamama sebeptir. Ama su Allah Teala'nın yaratmasıyla oluyor. Gökten indiriyor yere. Görüyor musun? Yoksa su olmaz. Peki şey nedir? Efendim ilaç ağrımın kesilmesine sebeptir. Ama o da Allah'ın yaratmasıyladır. Çünkü onun ham maddesi şu ottur, şu bitkidir. Peki şu mesele nedir? Efendim sebeptir. Kurşun adamın ölmesine sebeptir. Ama hemen ne biliyor? Bu kurşun adamı öldürmez. Adamı tarasan Allah öldürmeyince, ölümü yaratmayınca adam ölmez. Yaralı kalır yine. Dolayısıyla ne oldu? Yaralanmak da aynı. Şu yaralar adamı. Yaralamaz. Bıçak keser. İsmail Aleyhisselam kesmedi. Ateş yakar. İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı. Su boğar. Musa Aleyhisselam boğmadı. O zaman ne oldu? Bütün akıl sahipleri, fetanet sahipleri, peygamberlere uyan Müslüman ehli sünnet insanlar bilirler ki sebepler ve vesileler vardır. Ama onlar da var olmakta Allah'a muhtaçtır. Çünkü ne diyorum sana? Aspirin kanın sası sulandırsın Allah ona onu yaratmadan ya. Veleha sebepler için vardır sübutun. Sabitlik vardır. Yani sebepler sabittir. Sebepleri inkar etmiyoruz. Sebepler ortada duruyor. Şu ateş sebep olarak yakıcıdır. Yani ateş sebep olarak yakıcıdır. Bıçak sebep olarak delicidir. Kesicidir. Sebepliği vardır. Ve kıyamın varlığını sürdürmektedir. Kıyamı vardır. Yani biz bunlara rüyadır, hayaldir diyemeyiz. Ama bunların varlığı minhu Allah-u Teala'dandır. Ve ma'u Teala tekaddese Allah ile de beraberdir. Fil hakikati. Gerçekte efendim bunlar Allah Teala ile durmaktadırlar. Ha dur şimdi. Ta ennenin haberini arıyorum da anca geldi. Ennel esbabe vel vesaile elletiye muhtacetun. Evet. Var olmakta Allah Teala muhtaç olan. Varlığını sürdürmekte Allah ile beraber olan ve varlığının devamı Allah'tan olan. Bütün sebepler ve vasıtalar fil hakikati gerçeğe bakarsan nedir? Cemadatün donuk varlıklardır. Hepsi. Mahzatün, halis. Efendim, hadi suda biraz kıpırtaşma var falan ama onda Allah rüzgar eserse kıpırtaşıyor. Yoksa o da kokuyor, duruyor öyle. Yani her şey bir sebeple oluyor. O suyu da kıpırtatan rüzgar. Rüzgara düğmeyi kim bastı? Rüzgar hiç görmüyorsun. Bile kaldırıyor, ağacı deviriyor. Ama ortada rüzgar yok. Yani rüzgarı göremezsin ancak yaprağın sallanmasından anlaşıyorsun. Bir de vücuna vuruyor. Ama görülmüyor. O zaman her şey geri geri bir hiçbir şeye bağlı gidiyor. Kendileri nedir? Kendileri cemadattır. Yani nedir? Cemadat donuk bir varlık. Ben şimdi burada ağrım var, bas bas bağırıyorum. Şu kadar bir hap alıyorum, yeşil reçete tak atıyorum. Yarım saat içinde ağrım duruyor. Bu neydi bu? Eli yok, ayağı yok, gözü yok, kulağı yok. Bu ne tesir bundan nasıl gelse? Bu ne yapabilir ya? Mercimek tanesi kadar ilaç. Ama ağrıyı durdurdu. O zaman ne oldu? Bir kudret devreye girdi. Ama o kudret neyi neye bağlamış? Bu ilaç alındığında sebep olarak ağrının kesilmesini kanuna bağlamış. Her şeyi sebebe bağlamış. Fetva sebeba. Sebebe bağlayınca ne olmuş? Bunu yapana bu olur, bunu içene bu olur, bunu yiyene bu olur. Ama her zaman olur mu? Olmaz. Niye her zaman olmaz? İşte demin söylediğim istisnaları var. Bazı kere de aynı doz ilacı alıyor, onun ağrısı dinmiyor, değil mi? Herkeste bir olmuyor. Aynı kalbi tıkalı, o adamda kalp krizi oluyor, ölüyor. O da %80 tıkalı, o kalp krizi oluyor, kurtuluyor. Niye aynı derece tıkalı, aynı kriz? Bu niye öldü, bu niye kaldı? Bu neceli vardı da ondan. Demek ki 2 kere 2 4 değil burada sana göre. Allah'a göre 2 kere 2 4. Çünkü o bu adamın ecelini koymuş. Onda bu sebep buraya kadar taalluk eder. Bunda bu sebep buraya kadar yarar. Şurada yaramaz durur. Öbür türlü olsa sebepler devam ettikçe herkes ebedi yaşardı. Sebepler varken niye ölüyoruz? Hayat sebeplerimiz ortada. Yemeğimiz var, suyumuz var, ilaçlarımız var, bilmem neyimiz var. Niye ölüyoruz? Her gün millet ölüyor. Bu kadar zengin, bu kadar çaresi var, çözümü var, sebebi var. O zaman ne oldu? Bunlar ilaçla mı düzeliyor zannediyorsun? Ha, o ilaçlar olsun, o bıçaklar olsun, o sebepler olsun, hepsi donuk varlıklardır. Yani etkisiz. Keyfe tüessiru, bunlar nasıl tesir edecek, etki bırakacak? Fî şeyin âhara, fî şeyin bir şeye, öyle şey âhara, başka bir şey. Misliha, kendi gibi. Efendim, nasıl etki yapacak? Yani, şimdi benim bu kolum ağrıyor. Bu kolum, efendim, donuk bir varlık yani. Bu kendi kendine sallanan bir şey değil. Allah ruhla beraber şey. Ruh gitse, Allah ruhu sebep yapmış, bunu kıpırdatabiliyorum. Ruh gitse kıpırdatamıyorum. Şimdi bu böyle. Bir ilaç alıyorum, ilaç da donuk, buradaki ağrıyı durduruyor. Ya bu zaten donuk bir şey, bu da donuk bir şey. Bu kendi kendine, burada bu iş nasıl oluyor? Bu etki nasıl hasıl oluyor? Ve tühtesi, nasıl icat edecek hu onu? Donuk bir şey, öbürünü nasıl yoktan var edecek, yaratacak? Yani, ne diyeyim sana, annenin suyu, babanın suyu, bunlar bir araya geliyor. Bu sular böyle duruyor. İkisini kaba koysan böyle kıpırdamaz. İki suyu bir kaba koy, 50 senede mayala, üstünü kapat yoğurt gibi, bekle. Bir çocuk olur mu diye bekle. Olmaz. Nasıl oluyor? Anne rahmine düştüğü zaman da onlardan çocuk oluyor. Aynı suyu dışarıda şey etsen, döllentirsen olmuyor. İlla bir rahme yerleşecek. Allah. Ayran biraz duruyor. Bir de bakıyorsun ayran böceklenmiş. Allah Allah. Meyvanın kabuğu biraz duruyor. Bir de görüyorsun sinek dolu. Küçücük küçücük küçücük sinekler. Dünya bir araya gelse bir canlı sinek uçurtamaz. Dünya bir araya gelse. Peki burada ne oldu? Portakalın kabuğundan biraz gittik geldik eve, iki gün sonra portakal kabuğunda sinek doldu. Yani şimdi bu cansız bir portakal kabuğu. Bu nasıl sineği yaratacak? Sinek canlı uçuyor. Allah Allah. O zaman mahza donuk varlıklar nasıl başka bir şeye etki bırakır? Nasıl başka bir şey yaratır? Ve tehteri'u, nasıl icat eder hu başka bir şey? Nasıl icat eder? İcat var etmek demektir. Kendisi donuk. Kendisi kıpırdaşamayan bir şey. Yani akıl mantık duruyor. Yani hadi portakalın yanında bir de baktın bir tane kabuğuna ilave çıkmış, büyümüş, kabuğu uzamış desen bir santim. Hadi biraz anlayacaksın. Ya cansız bir şey, canlı bir şey çıktı orada. Ayranın üstü sinek doldu. Ayran ekşiyince. Ayran zaten cansız. E sinek canlı, nasıl oldu? İşte bu ayran ekşiyince sebepler aleminde burada sinek yaratırım diyor. Bir sebebi bağlamış ya hepsine. O yaratma devreye giriyor. Yaratma devreye girmeden sinek olur mu? Sinek canlı. Amerika'nın laboratuvarları toplasa bir sineği yaratamaz şu an. Mevla buyuruyor ki sinek yaratsınlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala neyle meydan okuyor bütün dünyanın gavuruna, putlarına, müşriklerine? Toplansalar diyor bir sinek yaratır. Len yahluku zübaben. Bir sinek yaratamazlar. Ve levistemur. Hepsi bir araya gelse de. Ayet bu. Şimdi de yaratamıyorlar. Ama yaratma lüzum yok. Ne yapıyor? Ne dediler çocuğa deneyde? Ateist çocuğa, öğrenciye. Allah var falan. Ne Allah var falan bilmem. Allah yoktan yaratıyor falan. Ben de yoktan yaratırım dedi. Nasıl dedi? Manyak bir deney öğrenmiş. Gitti bir deney yaptı. Bilmem ne kaba soktu. Bir şeyleri toprak bir şeyler kapattı mapattı. Ondan sonra içinde böcek olmuş. Açtı şeyi. Bak dedi ben yarattım böcekleri. Sen yarattın ama 40 tane ham madde var. Zaten o ayran dururken kendi kendine de oluyor. Deney yapma lüzum yok ki. O zaman ne oldu? Toprak kimin? Hava kimin? Cam kimin? Kapak kimin? Her şeyi Allah'ın yarattığı malzemeyi koymuş. Onun içinde de zaten Allah o sebebi yaratmış. Bu olursa bunu yaratırım diye. Allah'ın yarattığı sineği sahipleniyor diyor ki ben yarattım. Sen ol de bakalım oluyor mu? Öbür türlü kendi kendine duran portakaldan sinek çıkıyor. Kokunca. Yani kafayı çalıştırmayan böyle zekası olmayan dolu okumuş, mürekkep yalamış. Akılsızlar var. Ama akıllı olduğun zaman bir koca karı köyde okuma yazma bilmiyor ama profesörden akıllı diyorum ya. Çünkü Allah'ını biliyor. Bel bilakis vera'e tilkel esbab. Bütün bu sebeplerin arkasında ne var? Kadirun. Bir gücü yeten kudret sahibi Allah var. Yucidu. O yaratıyor, var ediyor. Yoktan var ediyor. Ne zâlike şey'e o şey. Yahu ayran duruyor burada. Bir dakika evvel çit yok. Üzerinde yanında bir şey yok. Bir dakika sonra, iki dakika sonra geliyorsun. Ekşiyici bir sinekler olur. İşte orada bir kadir var. Ha orada sebep nedir? Ayranın ekşimesi. Orada sebep nedir? Meyve kabuğunun bozulması. Meyve kabuklarının kokması. Sebep o. Ama bu sebep mi yarattı bu canlı sineği şimdi ya? Bu sebebin arkasında ne var? Kadiri mutlak var. Ne yapıyor o? Yücidü zâlike şeye. O şeyi o yoktan var ediyor. Çünkü o sinek canlı. Dünyanın yapamadığı bir şey o. O canlıyı yaratıyor. Ve yu'tî veriyor. Hi o varlığa. Neyi veriyor? El kemalati. Hünerler veriyor. Öyle kemal el laikate yakışan bir ona. Ona yakışan hünerleri veriyor. Ne demek ona yakışan? Sinek uçuyor, kaçıyor. Değil mi? Konuyor, kalkıyor. E şimdi burada o sineğin canı gibi öbür maddelerde can yok ki. Ona layık olan hünerleri var. Canlıysa, cansızsa. Kokusu var, tadı var, şekli var, görüntüsü var, rengi var. E bunların hepsini ona yoktan yaratıyor onu. Hepsine uygun yakışan hünerleri de o veriyor. Ela tera. Görmez misin? Ennel ukala akıllılar. Yani akıllıysan sen, akıllı kimseler. İzara ev gördükleri zaman fiilen bir iş min cemadin donuk bir varlıktan mahzın. Halis donuk bir varlık. Mesela halis donuk bir varlıktan akıllılar bir fiil gördüğü zaman. Yani mesela nedir? Hacivat Karagöz. Onları böyle şey diyorlar. Tahtadan kesilmiş bir şey. O ona gidiyor. Tak vuruyor. O ona göre. Hacı Karagöz'üm. Hacivat'ım. Bilmem. Böyle yapıyor. Şimdi dışta ne var? İki tane tahtadan kesilmiş şekil var. Can var mı onlarda? Yok. Ben akıllıysam, zerre kadar kafam varsa, Hacivat Karagöz seyrediyorsam ne anlamam lazım? Arkada oynatan var. Yoksa bu buna nasıl? Küt gidecek vuracak kafasına ya. Kendi yerinde duramıyor ki. Zaten ayakta da duramıyor. Bıraksan küt aşağı devrilecek. Canı yok, bir şey yok. Sen de zerre kadar usturanın ağzına sürülecek kadar mıh varsa akıl. Sen bunu gördüğün zaman ne diyeceksin? Yentekülü intikal edecek min ondan zihnum. Zihinleri beyinleri nereye ila faili. Bunu yapana ve muharriki oynatana gideceksin hemen. Muharrik hareket ettiren var. O zaman gökler yerle hareket ediyor. Güneş ay hareket ediyor. Her yer hareket ediyor. Güneş sabah şuradan doyup akşam buradan batıyor. Bir günde koca güneş dün nereden nereye geldi. Her şey oluyor böyle. Kendi kendine oluyor. Sende akıl var mı şimdi? Delilere ne lazım? İşte liyennüm çünkü akıllılar ya'lemune biliyorlar. Yakinen hiç şüphesiz ki enna zel fi'le bu iş ve hareket. Hacivat'ın Karagöz'e bindirmesi. Ne bu, burada bir faaliyet var. Gitti oradan geldi ki vurdu ona. Bu fiil hareket var burada. Ha, bu leyse olamaz fi havsaleti hali. Bu bunun kendi gücünün havsalesinde, kapasitesinde değil ki. Yani bu çünkü tahta. Bunu bırak şurada. 50 sene sonra gel bu burada durur. Birisi gelip itmediyse. E bu nasıl gidecek vuracak ona? E güneş de aynı değil mi? Canlı mı yani? Ay da aynı değil mi? Yıldızlar aynı değil mi? Dağlar aynı değil mi? Denizler aynı değil mi? Kim akıllı? Kimde hayat var? O zaman bel belki verâehu bilakis bunun arkasında ne var? Fa'ilun bu işi yapan biri var. Mucidün yoktan yaratan biri var. Lazel fiili bu iş. Adam ne yapıyor? Vurduruyor onu ona. Bunu yaparken ne yapıyor? Arkadaki hareket yapıyor. Bu hareketi kim yaratıyor? Allah-u Teala. Geriye gittiğin zaman donuk varlıklarda bir hareket görürsen mesela gördün ki bir araba gidiyor şoförü yok. Akıllıysan ne dersin? Akıllıysan dersin ki efendim bu araba uzaktan kumandalı birisi dışarıdan bunu yönetiyor. Sağa götürüyor sola götürüyor. Bu arabanın düğmesine biri basmış ki bu gitmiş dersin. İşte onun için felem yekün. Olamaz. Olmadı fi'lül cemaat. Donuk varlıklardan görünen işler indel ukalai. Akıllılara göre ne olmadı? Nikaben peçe olmadı. Neye? Liveci fi'lil fa'ilil hakikiyi. Gerçek fa'ilin yaptığı işin yüzünü peçelemiyor. Yani Hacivat Karagöz oyunu oynanan oyunu seyreden hiçbir akıllı kişi bu tahtalar kalkıyor kendi kendine oynuyor gidiyor birbirine vuruyor ve konuşuyor demez. Onu seyreden herkes neden? Arkada oynatan var. Hakiki fail arkadadır der. Şimdi diyor sen diyor donuk varlıkların hareketlerini gördüğün zaman ya bu kendi kendine hareket edemez. Öyleyse arkada oynatan kıpırdatan var diyorsun. Onun o hareketi yaptığını görmen peçe olmuyor, perde olmuyor. Arkadaki oynatanı gizlemiyor. Herkes biliyor arkada oynayan, anlıyor. Peki niye diyor güneşin, ayın, feleklerin, bütün bu alemdeki olan olayların sebeplere bağlanması niye seni perdeliyor, peçeliyor da arkada bunları yapan Allah var dedirtmiyor? O zaman sende kusura bakma akıl yok diyor. Hakikaten akıl yok ya. Yani Hacivat Karagöz'ü seyredip de bu tahtalar, odunlar kendi kendine kalkıp ne vuruyor diyen ne kadar akılsızsa, ne kadar beyinsizse, işte bu dünyada kendi kendine bu işler, doğa kanunları, tabiat kanunları diyen o kadar beyinsizdir. Efendim, belbel kâne oluyor zâlikel fi'lu. O hareket ne oluyor? Nazaran, itibar ederek neye? İlâ cemâdiyeti mastari. O sudur ettiği varlığın cemadiyetine nazaran. Yani bakıyorsun ki tahtadan bir şey yapılmış. Şekiller yapılmış. Tahta ne diyeyim sana? Kereste, kütük yani. Tahta, ham maddesi tahta. Bu tahtanın dan hareket sudur ediyor. Kalkıyor böyle kıpırdaşıyor, gidiyor ona vuruyor. Sen diyorsun ki bunun mastarı ne yani? Bu fiil, bu hareket, bu vurma fiili nereden sudur etti? Tahtadan. Tahta ne diyorsun? Canlı mı cansız mı? Diyorsun ki cemat. Yani donuk varlık. E peki bu donuk varlıksa ne oluyor bu o zaman? O zaman burada bu donuk varlık olan tahta hareket etti mi? Hareket etti. Sen o zaman daha iyi anlıyorsun ki, daha iyi anlıyorsun ki efendim bu bunun işi değil, arkadaki oyuncunun işi, oyun kuranın işi, oynatanın işi. Neden? Kendisinin cansız olmasından itibar ederek onun bu işi, hareketi ne oluyor? Delilen delil oluyor. Alâ vücudil faal hakikiyi. Gerçekte bunu yapan başka bir varlık vara delil oluyor. Onun için İmam Rabbani Hazretleri ne diyor? Sebepler ve hikmetler ne olmaz? Esasen milletin gözüne perde peçe oluyor ama esasen bunlar perde peçe olmamalı. Tam tersine ne olmalı dedi? Yaratana delil olmalı. Anladın mı şimdi? Şimdi oradaki bir adam, bir adama gidip de bir yumruk çaksaydı. Adam donuk varlık değil. Adamda hayat var. Adamda hayat olduğu için sen ne diyecektin? Ya bu adam diri ya. Diri olduğu için gitti vurdu buna diyecektin. Aslında yine ne anlaman lazımdı? Bu adama da bu gücü veren Allah, yürüten Allah, vurduran Allah, kaldıran Allah, oturtan Allah. Bu adama bu fikri veren Allah. Çünkü adam elini bile kaldıramaz Allah yaratmasa. Ayrı dava. Ama sen orada sebeplere takılacaktın. Niye takılacaktın? Adam canlı ya, kıpırdayabilir. Gitti vurdu diyecektin. Ama tahtanın biri gidip öbür oduna vurduğu zaman durup dururken odun kalktı orada, oduna vuruyor. Sen bu sefer daha iyi anlıyorsun. Neyi anlıyorsun? Lan bu cansız ya bu odun. Bu odun bu oduna vuramaz diyorsun. O zaman ne oldu? Burada bir fiil var, gitti vurdu. Hareket etti oradan oraya. O zaman faili hakiki, yani gerçek oynatan arkada. Bunun bir ipi sapı var herhalde bir yerden diyorsun. Bu bunu kumanda etti. Gitti buna çaktı. O zaman ne oluyor diyor? Sen de diyor güneş ısıtıyor. Veya güneş gidiyor. Ulan sabah buradan akşam burada. Ne kadar mesafe biliyor musun? Doğuyla batı arası ne kadar? Uçakla kaç saatte gidersin acaba doğudan batıya? Kaç gün uçak? Oradan oraya giden uçak yok şu anda. Kaç yerde aktarma yapman lazım. E şimdi bu güneş buradan buraya bugün gitti arkadaş. Bu sabah kalktı buradan oraya bu akşam battı. Dikkat edeceğiz. Bu nasıl yürüdü bu? Dünyanın da yüzlerce kat büyük. Ve yürüyor. Dünya da dönüyor. E şimdi sen tahta tahtaya gidip vurduğu zaman manyak mısın ya, tahta tahtaya vurur mu? Arkada biri oynattı onu diyorsun. Hadi adam adama vursa diyorsun ki adam canlı, gitmiş vurmuştur diyorsun. Cansız biri vurunca ulan cansız vurur mu ya diyorsun. Cansızı biri kullandı arkadan diyorsun. O zaman demek ki burada nasıl ki onun cansız olması arkadaki iş yapanın başka biri olduğuna daha iyi delalet ediyor. Burada da güneşin, ayın ve Allah'ın yarattığı bunca varlık cansız varlıklar. Canlılar da Allahsız iş yapamaz ama hele ki cansızların bu kadar hareketleri, tesirleri, etkilerini görüyorsun. E bu etkiler onlardan mıdır? Kendi gibi cansız olan bir şey, cansız bir şey nasıl yaratacak, nasıl yapacak, nasıl geliştirecek, nasıl oluşturacak? Güneş vuruyor, sebzeler, meyveler yetişiyor. Tatlanıyor, ballanıyor, sulanıyor. E sebzeler, meyveler cansız, güneş cansız. Arada bir faali hakiki olmadan bu nasıl toprağın içinde şeker yok, bir şey yok? Bu karpuzda niye bu kadar tat var? 50 kilo koysan reçele o kadar tat veremezsin. Karpuza bu şekeri kim koydu arkadaş? Toprağa yesen tatsız. E şimdi sen diyebilir misin güneş bunun içine şeker koyuyor? O zaman sen odunun oduna vurmasını kabul eden manyaklardansın. Kusura bakma. Demek ki mastarının, yani o işin meydana gelen, işin meydana geldiği noktanın cemat olması, yani donuk bir varlık olması, cansız bir varlık olmasını nazar itibar edersen o fiil ne oluyor? Delilen. Delil olu hala vücudu faal hakiki. Orada daha çok anlaman lazım ki bu işi yapamaz. Hakiki fail arkadadır. Çünkü neden? Bu cansız. Fekeze haza, işte konumuzda böylecedir. Naam, evet, inne fi'lel cemaat, donuk şeylerin yaptığı işler nikabun, peçedir. Liveci fi'lil fail hakikiyi, fail hakikinin işinin yüzünde peçe oluyor. Ama kime göre? Yani Hacivat Karagöz'ün birbirine vurmasından arkası görünmüyor. Arkada oynatan adamın görünmemesi, perde var. O perde peçeyle efendim birisi diyebilir ki burada bu tahta kalkıyor, bu tahtanın kafasına vuruyor. Ama bu kime göredir? Fî nazarî eblehi, ahmakların nazarında. Ahmağın biri orada oturur seyrederse, sen dersen ki arkada biri var, bunları oynatıyor. O ahmak ne der sana? Nerede arkada biri var? Arkada biri olsa görürüz. Bak her yerde kimse yok. Bunlar kendi kendine vuruyor der. Çünkü bu ahmaktır. Haydi yez'umu, çünkü o iddia diyor el cemadel mahza, halis donuk bir tahtayı, min kemali gabaveti, son derece aptal olduğundan, gabi olduğundan, bi vasıtatı sudur izel gel fi'li, o iş meydana gelmesi vasıtası anı ondan, ya ben adamın elini melini görmüyorum ya diyor, ben bu tahtayı görüyorum, bu tahta kalktı, bu tahtaya vurdu diyor, bu tahta da buna konuştu diyor, buna bu şeyler dedi diyor, ben diyor bunu görüyorum, arkayı görmüyorum, öyle konuşma, arkada bir şey yok diyor. Hayır, ahmak olursa o fiil ondan göründüğü için onu ne zanneder? Sahibe kudreti. Güçlü bir şey zanneder. Vurabilen bir şey zanneder. Konuşabilen bir şey zanneder. Ve ekfuru küfreder, inkar eder. Bil failin hakikiyi. Gerçek fail olan, arkadaki oynatanı. Yani gökleri, yerleri, güneşleri, ayları, bütün cansız varlıkları, canlı varlıkları efendim yaratan, yaşatan, yöneten, yürüten Allah yok der. Çünkü neden? Görmüyorum. İşte onun için yudillu, saptırır Allah bi bununla kesiran birçoklar ve ehdi, hidayet erdirir bi bununla kesiran çoklarını. Yani ne demek istiyor? Bazıları işin meydana geldiği noktaya bakıp ya bunda can yok, bir şey yok, güç yok, etki yok diyerek Allah'ı bulur, hidayet olur. Bazıları da ya arkada bir şey yok, önde görünen neyse bu ilaç, işte bunu içince benim ağrım geçti diyor. Halbuki bu da cansız varlık. Bu cansız varlık. Ağrı acı zaten görülmeyen bir şey. Elle tutu gözde görülmüyor. Ağrı var. Ağrı var, göster. Bas bas bağırıyorsun, gösteremiyorsun. Bu da cansız varlık. Bunun ne etkisi olacak da burada ağrıyı bıçak gibi kesecek arkadaş? Bu kadar anlamıyor musun sen ya? Tahta tahtaya gidip de keser mi ya? Bıçak kendi başına durup dururken bıçak karpuzu keser mi ya? Bunu nasıl kesiyor yani? O zaman kimisi buradan Allah'ı buluyor. Kimisi de sebeplere takılıyor. Ya bu doğa tabiat kanunlarıdır. Bu oldu mu bu oluyor zaten. Otomatiğe bağlanmış. Allah mı? Allah yok. Aşağı ve kella. Yani ne kadar imanımıza hamd edecek, şükredecek hazır. Allah bize iman selameti nasip etsin. Bu yolda yaşayıp bu yolda ölmek nasip etsin. Rabbimizi en iyi tanıyanlardan. Marifetullah. Allah'ı tanıma meselesi işte. Marifetullah. Arif. Arif Allah'ı bilen demektir. Anladın mı? Arif. Arif. Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan. İşte Allah'ı böyle tanıyacaksın. Mektubat dinlemeden, mektubat okumadan, Allah'ın isimlerini, sıfatlarını bilmeden Mevla'yı tanıyamazsın. Bu sohbetleri dinlemeden Allah bilinmez. Allah bilinmeden Allah bulunmaz. Allah bulunmadan cennete girilmez. Onun için mutlaka dersleri dinleyin, dinletin. İnsanlara da ulaştırın. Tekrarları da var. Onları da takip edin. Allah Teala'dan bu marifette ziyadelik, devam, sebat, istikamet, Rabbimizi bilme tanıma yolunda ölünceye kadar ziyadelik ve artış bize nasip etmesini niyaz edin ve edelim. Bu duaya da hepimiz amin diyelim. Amin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala sahbihi. Teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.